lud da ti vjerujem to, kako si kući bila svu noć. Telefon je si noć zvonio dugo, a ludolo zvoni kad nećeš doć. Gdje si bila, pitate neću, jer znam da mi istinu reći nećeš. Govorit ćeš ti o nekim stvarima drugim, znam ti temu uvijek vješta skrećeš. Vrdaš tamo, vrdaš vamo, misliš da sam ovca samo što tužno bleji pase travu. Misliš da sam za tobom izgubio glavu. Vrdaš tamo, vrdaš vamo, misliš da sam ovca samo. A moraš se mala, nisam čovjek taj, koji bi zbog tebe čak letio u raj. Nisam kao oni drugi svi, što ih vrtiš oko prsta ti, da znaš. Znao se evo već mjeseca dva i ništa od tebe dobro ne doživi ja. Samo laži, laži, nemirne sne i prazna obećanja da nećeš vrat me. A ovog puta praštanja nema, navrh mi je glave tvojih laži. Nećeš ti meni soliti pamet, gdje si bila, govori, kaži! Šutiš jer vidiš da sam nezgodan tip, kada me neko za nos vuče. Vidiš da postajem ko razjaren bik, što srlja naprijed i kroz nos vuče. Prepun straha, pogled je tvoj, čekaš da se siša, sav bijes moj. Pa da mi plačnim glasom kažeš, nećeš mi ništa, jel da lažiš? Onda ćeš obećat da ćeš biti dobra ti, da se više nećemo svađati mi. Daćeš obećanje ko pozna tvoj put, da me nećeš varat i da ne budem ljud. I ovog puta povjerovat ću sve, čak i kad mi kažeš ludo volim te. Budi noćas spremna kad ti dođem ja, da se volimo sve do svitanja. Spremit ću nam noćas večeru za dvoje, stavit ću na sto neko cvijeće svoje. Znam da voliš vino, zapalit ću svijeće, ovo noćas ima da bude ludo večer.